بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. محترم عزت مند مسلمانان ورونو خیندو، سمره چې یو شی ډیر قیمتي او نایاب وي، نو د هغې شي دشمنان او لوټکوونکي هم ډیر او بېشماره وي. بعینه دغه مثال د اسلام د خوږ او محبوب دین باره کې هم پیش کولی شو، لکه څنګه چې دغه دین ډیر قیمتي او عند الله قدرمند او د مرتبې والا دین دی، نو لحاظه شیطان له عند دې د لوټکولو او خرابولو پوره کوشش شروع کړی دی، او د دې دپاره یې مختلف انسي شیطانان هم په کار اچولي دي. او بیا دغه د الله سبحانه و تعالی دشمن خپله د دشمنۍ طریقه او کیفیت دا په هر عصر او زمانه کې په مختلف صورتونو سره کوي. کوشش یې هم دا وي چې خلق د هغه دین څخه چې الله تبارک و تعالی ته قبول او منظور ګرځېدلی، او الله تبارک و تعالی پرې د خپلې رضا اعلان جاری کړی، د الله بندگان له هغې نه راوګرځوي او په کفر او شرک کې ورننه باسي. د هغه د دې مضموم فعل قصد او ارادې نه موږ ته زموږ خالق او معبود برحق تعالی داسې خبر راکوي: قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. فرمای ابلیس ویل: نو څنګه چې تا زه په گمراهۍ کې اخته کړی یم، زه به خامخا اوس دغه انسانانو ته ستا د سمې او نیغې لارې په سر کینم، بیا به ضرور راتک کوم دوی ته په وسوسو او شبهاتو شکونو سره، د مخې د دوی نه، د شا د دوی نه، د ښي خوا د دوی نه، د چپې خوا د دوی نه، او ته به د دوی څخه زیاتره شکر ایستونکي ونه مومې. خدا چې شیطان په هر دور او زمانه کې په دې کې پاتې راغلی چې د الله د رالیږلي دین او شریعت نه خلق په شعوري طور سره واړوي، نو راولګېد او د دې لارې کار واغیستي، په هغوی کې د دین او شریعت د اجر ثواب او فضیلت په نوم داسې ایجادات وکړل چې په هغوی یې د هغوی ادیان ور خراب کړل. که تاسو قرآن او حدیث ته وګورئ، نو د شیطان د دې بدې کړنې تور او کرغیړن تاریخ صفه ذکر کړی دی، او هم دا د شیطان د دې خصیصې طریقې د ایجاد تاریخ دی چې الله تبارک و تعالی ورته په خپل مقدس کتاب کې په سورة البقره 214 نمبر آیت کریمه کې داسې اشاره کوي. فرمایي: کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فرمایي په اول وخت کې ټول خلق په ولاره روانو، یعنی د خپل رب عبادت به کولو، عقیدې د توحید وی، شرک پکې نو. بیا چې کله د دوی په عقیدو کې شرک او نور عقیدوي خرابوالی رامنځته شو، نو الله دې خلقو ته په دغه وخت او زمانه کې پیغمبران ولېدل چې دغه پیغمبران زیری ورکوونکي شي هغه چاته چې هغوی توحید منونکي او په حق باندې روان وي، او ویره ورکوونکي شي هغه چاته چې هغوی شرک کوونکي وي او په باطل باندې روان وي، او له هغو سره یو ځای حق کتابونه ولېږل تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب کې د خلقو تر منځ راغلي ول فیصله کړي. دا چې د دې آیات نه مراد هم دا د نوح علیه الصلات والسلام د قوم زمانه د راشي، او دا هم د مفسرینو نه واوري. مشهور مفسر ابن کثیر رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې په اول جز او 215 صفه کې فرمایي: عن ابن عباس قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فرمای وي د ادم او نوح علیهم الصلات والسلام ترمنځ لس پیړۍ تیرې شوې چې تر دې دمه دغه ټول خلق په حق شریعت باندې عمل کوونکي وو. نو بیا دوی د حق مخالفت شروع کړ، نو الله تبارک و تعالی انبیا را ولیږل چې صالحینو ته زیرې ورکوونکي شي او باطل پرستو ته یره ورکوونکي. بیا ابن کثیر رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنهما نه بل قول ذکر کوي چې هغه فرمای چې دغه انسانان تر دې دمه ټول کافر وو، چې بیا الله له هغې بعد انبیا را ولیږل، خو بیا بیرته ابن کثیر رحمه الله په دې قول رد کوي. فرمای والقول الاول عن ابن عباس اصح سندا ومعنا لان الناس كانوا على مله ادم حتى عبدوا الاصنام فبعث الله اليهم نوحا عليه السلام فكان اول رسول بعثه الله الى اهل الارض. فرمای وي اول قول د ابن عباس رضی الله عنهما سندا ومعنا دواړو طریقو سره ډیر صحیح دی، او غدا چې دغه انسانان ټول د ادم علی السلام پر اوړي ملت باندې روانو تر دې چې دوی د بوتانو عبادت شروع کړ. نو پس بیا الله تبارک و تعالی نوح علیہ السلام د رسول و نبی په حیثیت او صفت سره د دعوت د پاره دوی تراولېګه. نو دغه نوح علیہ السلام اول هغه رسول دی چې الله د ځمکې والا او تراستولې دی. دا شو عزتمندو د شرک د ایجاد تاریخ. اوس راشي او دا هم په علم کې راولي چې د شرک د دغه تاریخ د ایجاد کیفیت او طریقه په مسلمانانو کې څنګه شوي او شیطان دغه کار ته په کومه طریقه او کیفیت سره راتل کړي. راشي نو دا هم واوري. امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې د ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړي چې هغه د ود، سواع، یغوث او یعوق، کوم چې سورة نوح کې الله تبارک و تعالی د قوم نوح د باطل و معبودانو په صفت کې ذکر کړي. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي سوارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، یعنی دغه بوتان چې قوم نوح عبادت کولو دا بیا رست عربو ترا نقل شو. اما ود كانت لكلب بدومه الجندل، کوم چې ود بوتو نو دا د عربو د کلب قبیله د پاره چې په دومه الجندل مقام کې وو او هغوی به عبادت کولو. و اما سواع كانت لهزيل، او کوم چې سواع بوتو نو دا د عربو د هزيل قبیله والو په برخه رسیدلی وو، هغوی به عبادت کولو. و اما يغوث فكانت لمراد ثم لبني قطيف بالجوف عند سبأ، او کوم چې يغوث بوتونو دا اول د مراد قبیله د عربو، بیا د بني قطيف قبیله والا وګرځید چې د سبا مقام سره نسبو. و اما يعوق فكانت لهمدان، او کوم چې يعوق بوتو نو دا د همدان قبیله د عربو، هغوی به عبادت کولو. و اما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، او کوم چې نصر بوتونو دا په عربو کې د حمير د آل ذي الكلاع قبیله رسیدلی وو، هغوی به عبادت کولو. بیا ابن عباس رضی الله عنهما د دې تاریخ ذکر کوي او فرمایي اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان ينصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت. فرمي ودا اصل كي نوح عليه السلام د قوم صالح انسانانو نو چکله غوی وفات شنو شیطان د دوی قوم ولادی ته دا وسوسه ورواچولا چې د دوی شکلونه یعنی د دوی په شکل او صورت بوتان جوړ کړي او په کوم زاینو کې بچي هغوی عبادت ذکر او دعا ته کې نسل هلته ودروي او د هغوی په نمونه یونوموي. نو قوم هم داسې وکړل خو عبادت ورته تر هغې ونه کړ چې تر څو دغه پیړۍ هلاکه شوه او صحیح علم والا چې هغه ختم شو، یعنی صحیح علم ختم شو. نو بیا یې له هغې بعد عبادت شروع شو. وګوره صحیح البخاري سورة نوح باب ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق د اثر رقم نمبر دی 3569. دغه ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د مشرکانو د قبر پرستی او بت پرستی د ایجاد کیفیت تقریبا هم دا ذکر کړی دی. صحیح البخاری کې په کتاب الجنایز کې په نمبر 2218 باندې د عائشه مور رضی الله عنها څخه روایت دی، هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ام سلمی او ام حبیبی رضی الله عنهما د هغه کنیسی چې ماریه د هغه کنیسی نومو او دوی په حبشو کې لیدلې و، د هغه د حسن او په هغه کې د خسته تصویرانو ذکر د نبی صلی الله علیه وسلم په حضور کې وکړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصوره اولئک شرار الخلق عند الله. فرمای دا هغه خلق چې کله بل دوی څخه کوم صالح انسان وفات شو نو دوی به په قبر مسجد جوړ کړ، بیا به په دې مسجد کې د دې صالح انسان شکل او صورت جوړ کړ، هم دا خلق دا الله پنیش شرطرین مخلوق دے. عزتمند و مسلمانان و رون و خیند و غرز مولدی تفصیلی مقدمی و تمهید ناغدا دے چی دا دین دشمنان حس کلا او پا حس وقت که هم دانشی کولی چی هغوی ستا دا دین احکام ستا پا وران دے بدل کری او تور تا خاموش ہو سی او یا شرک و بدعات دا شرک و بدعات و پنوم شروع کری و مسلمانان دے ورسر و منینا هرگز نا بلکه هغوی دغه کار ته په هغه لار راتاویږي په کومه لار چې شیطان د نوح علیه السلام قوم ته راغی او شرکی ورته د اجر او ثواب په نیت ور خوده کوم چې تاسو ته موږ د هغې دغه کیفیت او د تاریخ ایجاد ذکر کړ او هغوی هم بیا داسې درون استقبال او هرکلی وکړ چې تر دې چې اوس هم دا د پیړۍ پیړۍ تیر شو خو شرک ختم نه شو. د شیطان دغه پالیسی او ستراتیجی په اسلام کې د اسلام په نوم د اسلام هغه ټولو دشمنانو په عمل کې راوستي کوم چې نن د مختلفو فرقو ډلو او طائفو په صورت کې موجود دي. ځانونو ته مسلمانان هم وایي بلکې بعضې لا پکې د ولایت او کرامتونو دعوی هم کوي او عوام مسلمانان هم د زړه له تل نه مني او په احترام ورته قائل دي او په منځ کې دغه عوام مسلمانان له دینه خبر نه دي چې دا څوک دي. که خبر شي چې دا د الله او د هغه د رسول د راوړي شریعت او څومره مخالفت کوونکي او د هغې سره په کوم مقدار او انداز کې په ضد او ټکر کې واقع دي نو فکر نه کوم چې بیا به دغه باطل پرست د مسلمانانو په کلي او منطقه کې سوری ولري. خو موږ مخکې دغه وضاحت وکړ چې دغه باطل پرست مشرکان او د شرک دعوت کوونکي د اسلام په لباس او د هغې د احکامو په عمل کولو سره ځانونه راښکاره کړي تر څو د دې په مټ آسماني دین او شریعت فاسد کړي او بیا دې هدف ته په رسېدو کې ظاهرا کامیاب شوي ځکه دي چې بیرته د ځانونو د دفاع دپاره همدا عوام مسلمانان د سپرو ډال په شان را مخکې کړی دي. د دې لنډ مثال او نقد ثبوت هغه عبدالله ابن سبا دی کوم چې د اهل علم د تحقیق موافق د اصل نه یهودی و چې په ابن سودا سره هم مشهور و لکه یعنی د تورې زوی. کله چې هغه د مسلمانانو په منځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل البیت سره د محبت په اظهار سره خپل شهرت ترلاسه کړ او په دې ښه مطمئن شو چې اوس مې مسلمانانو کې طرفدار او دفاع کوونکي پیدا شو نو بیا یې د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما توهین شروع کړ. خو کله چې علی رضی الله عنه خبر شو نو راوی غوښته د دې دپاره چې قتل کړي نو خپله په مسلمانانو کې داسې خلق د علی رضی الله عنه مخې ته د ابن سبا د قتل نه مانع شول چې هغوی د دې زهریله خامار او لړم ظاهر باندې دوکه شوي وو او د حقیقت نه خبر نه وو. او علی رضی الله عنه ته وفرمیل تقتل رجلا يدعو الى حبكم اهل البيت، آیات داسې سړی وژني چې هغه ستاسو د اهل بیت محبت ته خلق دعوت کوي. کما فی الصارم المسلول اول جز 1543 صفحه. نو هم دا سبب شو د دې چې دغه د الله او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو دشمن د مرګ نه وژغورل شو. خو د ده په بقا کې تاوان هم وګوري، تاوان دا شو چې رستو بیا د هغه دغه نظریه او مستقل اعتقاد او مسلک وګرځېده چې نن د ځمکې تقریبا نیمه یا د نیمې نه لږه کمه برخه د دې شرکي او کفري اعتقاد حاملین داعیین او مبلغین دي چې د رافضیت په نوم سره شهرت لري چې موږ دغه تفصیل په بل مقام کې کړی دی والحمدلله رب العالمین. الغرض داسې ډلې او فرقې خو زیاتې دي چې هغوی د اسلام د لباس او پردې نه لاندې خپل کفریات او شرکیات را مخته کړي خو که ژوندو نو د لوی الله په توفیق به له ټولو نه انشاء الله تعالی دغه پردې پورته کړو. خو اوس فعلاً موږ د تصوف متعلق د یو څو درسونو اراده کړي. غواړو هغه مسلمانان چې د دوی د عقیدې مسلک او هدف نه خبر نه دي چې هغوی خبر شي او د دوی څخه ځانونه لرې وساتي، د دې دپاره چې یو خو به زموږ دعوتي ذمه عند الله فارغه شي انشاء الله، او بل دا چې دغه مسلمانان عوام چې د تصوف په کې چال او مکر کې گیر شوي له هغې نه آزاد او د کتاب او سنت تابعدار وګرځي تر څو د ابدي ذلت او بربادۍ نه بچ او ابدي کامیابي راحت او خوشحالي په نصیب شي. نو په دې مناسبت سره راځو د تصوف ابتدایي مباحث ذکر کوو تر څو د دې ډلې او فرقې په معرفت او پیژندلو کې سهولت رامنځته شي. د تصوف مسلک ته منسوب شخص ته صوفي ویل کیږي. دا نوم بیا نسبتي شي لکه مدني، قریشي، افغانی، کابلی، پیخوری و غیره. اوز دا خبره چې د صوفی اصل ماده د اشتقاق څه شی دی رازو دا ذکر کوو. نو اول دا واوري چې د دې باره کې پخپله د تصوف والاو نه هم مختلف اقوال نقل دي. متقدم صوفی علی الهجویری پکې هغه له دومره اضطراب ښکار شوی دی چې هغه پخپله رساله کشف المحجوب صفحه 230 چې اصل کې دغه رساله یا دغه کتاب دا په اردو ژبه کې دی، عربی ته ترجمه شوی دی. د دې په 213 صفحه کې هغه لیکلي دي: ان اشتقاق هذا الاسم لا يصح من مقتضى اللغه في اي معنى، لان هذا الاسم اعظم من ان يكون له جنس ليشتق منه. وای وي بشک اشتقاق د دې اسم، یعنی د دې تصوف، که په هر معنا وي د لغت په اعتبار سره صحیح نه دی، ځکه وي دا نوم ډیر لوی دی د دې نه چې دا د یو جنس لري چې د هغې څخه د مشتق وګڼل شي. سبحان الله، د تعجب خبره ده، هسې انسان حیران شي. نو الغرض هم دغه ډول بل صوفي، بلکې د صوفیانو قطب عبدالکریم قشیری هم لیکي: ليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربيه قياس ولا اشتقاق. وی وی دی نوم ته په عربي کې هیڅ داسې لغت نشته چې قیاس یا اشتقاق ترې نه وکړی شي. دا خبرې په الرساله القشيريه دویم جز 1555 نمبر صفحه کې کړی ده. نو عزتمندو، سره له دې چې د تصوف کلمه کې د لغت اصل او اشتقاق متعلق صوفیان هم په دې معترف پاتې شوي چې دغه لفظ د اشتقاق دپاره اصلي اصیل نه لري، خو بیا هم د دې لفظ د اشتقاق متعلق مختلف اقوال نقل دي. د دې اقوالو متعلق به د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه قول نقل کړو چې د دې اقوالو خلاصه بحث کړی او په ډیر ښایسته انداز سره کړی دی. هغه فرمایي: وفقیل انه نسبه الى اهل الصفه وهو غلط لانه لو كان كذلك لقيل صوفي. فرمایي: وی ویل شوی چې دا صوفی یا تصوف لفظ دا نسبت د اهل صفه و ته، خو دا قول وی غلط دی، ځکه که داسې وینو بیا به صوفي ویل کېده نه صوفی. بیا فرمی: وقیل نسبة الى الصف المقدم بين يدي الله وهو ايضا غلط فانه لو كان كذلك لقيل صفي. او ویل شوی چې دا نسبت هغه صف اول ته دی چې الله ته ولاړ وي، خو دا نسبت هم غلط دی، ځکه که داسې وی نو بیا به صفی ویل کېده نه صوفی. بیا فرمی: وقیل نسبة الى الصفوة من خلق الله وهو غلط لانه لو كان كذلك لقيل صفوي. او ویل شوی چې دا نسبت د خالصوالي ته د الله په مخلوق کې، یعنی د الله خاص او خالص بندگان، خو دا نسبت هم د لغت په اعتبار سره غلط دی، ځکه که داسې وی نو بیا به صفوي ویل کېده، صوفي به نه ویل کېده. بیا فرمی: وقیل نسبة الى صوفة ابن مر ابن اد ابن طانجة قبیلة من العرب یا قبیلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم ينسب اليهم النساك وهذا وان كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فانه ضعيف ايضا لان هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند اكثر النساك ولانه لو نسب النساك الى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم اولى ولان غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيله ولا يرضى ان يكون مضافا الى قبيله في الجاهليه لا وجود لها في الاسلام. دا فرميوي او ويل شوي چې دا نسبت صوفه ابن ادم د طنجه ته د عرب او قبيله او چې هغوی په پخوا زمانه کې مکه کې د کعبه مجاورت کولو چې د عبادت کوونکو نسبت په دې بنیاد سره وزدوی تکیږي، خو دا نسبت اگر چې د لفظ په اعتبار سره خو موافق دی، خو دغه رایه د اصل په اعتبار سره ضعیفه ده، ځکه چې هغوی د ډیرو عبادت کوونکو په نیز معروف او مشهور نه دي، بلکې چرته عبادت کوونکي دوی ته منسوب کېدلی نو بیا به د دې زمانې د عبادت کوونکو په نسبت دغه نسبت ډیر اولاوی چې دوی ته دغه نسبت د صحابه او تابعینو د تبع تابعینو په زمانه کې کېدلی. او بل دا چې غالب دا ده چې اول چې چا د صوفي په کلمه تکلم کړی هغه خپله دا قبیله نه پیژندله، او نه په دې راضي کېده چې د هغه د نسبت داسې قبیلې د جاهلیت ته وشي چې په اسلام کې د سره وجود نه وي راغلی. او بیا فرمایي شیخ الاسلام آخره کی: وقیل وهو المعروف انه نسبة الى لبس الصوفی. او ویل شوی او هم داد من الوڑ خبر دا چې دغه د صوفی کلمی نسبت داد د وړی اغستلو ته شوی وی. د شیخ الاسلام رحمه الله دغه واړه عبارت مفصل په یولسم جز اووم نمبر صفحه کې موجود دی. نو دلته د دې ټولو لغوي تعریفاتو نه معلومه شو چې شیخ الاسلام رحمه الله په نیز هم مناسب قول هغه دا دی، ځکه هغه مناسب قول دا وګرځاوه چې د دې نه مراد، یعنی د دې صوفیه د تصوف نه مراد هغه نسبت دی د وړې لباس اغوستنې ته، چې باقی برخه به د دې بحث انشاء الله تعالی پر روان درس کې بیان کړو. وبالله تعالی توفیق، والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ایزهو بالقتال سوف نمضی للمعالی، لا نبالی لا نبالی، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم